سن فریاد پیراں دیا پیراں، میں آنکھ سنا تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی، میں جیا لکھ تینو ہو در تو جھکنا میں ایڈ گناہ نہ ہو دے باہو، تو بخشے دو کی ہاں.